एक आदमी कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, मुक्ति चाहता है, सर्वथा दुखों से रहित होना चाहता है, और एक आदमी अपने ये पारमार्थिक उन्नति से कोई भोग न हो, परिवार नहीं, अपना ठीक है, पुस्तक शास्त्रों में देता है, उसे उसका साधारण चलता है। तो साधारण एक आदमी होता है, एक परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला होता है, दोनों बड़ा अंतर होता है। जो कल्याण चाहता है वो शास्त्र निषिद्ध महाशास्त्र न हो जाए, ये सबसे पहली बात है। शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है, वो काम अपने पर नहीं करना है, इस तरह मुख्य बात रहेगी उसकी। और साधारण आदमी है और रुचि मुख्य रहेगी, अपने मन में करो जैसे करो, जिससे अपने सुख हुए आराम हुए जिससे करो, पाप होगा कि पुण्य होगा, ठीक होगा बेठीक है, मतलब नहीं है, मतलब तो अपने स्वार्थ से है, अपने सुख से है और आराम से है। तो दोनों की दृष्टि दो हो गई, तो संयम करने वालों को भी ऐसा कहेंगे कि तुम्हारे शास्त्रों में तो ऐसा आता है, मनुष्य का भाषण में आता है। तो ये जो कहना है, ये उन्हें नियत क्या है? नियत उद्धार की नहीं है, कल्याण की नहीं है। तुम शास्त्र मानते हो तो तुम्हारे को भ्रष्ट करने का तात्पर्य है उनका, वो तुम करोगे। मैं वो कल्याण चाहता है उसके लिए तो निषिद्ध तो दूर रही, बेहद वस्तुओं का भी संकोच करना चाहिए। जैसे भोजन करना है तो शेर जी वहां कहते थे भी एक खाने की एक लगाने की, दो चीज ले लो, दो चीज ले लो, तो देंगे दो चीज ले लो। ऐसे ही वस्त्र पहनने में एक अधो वस्त्र, एक उत्तरीय वस्त्र, दो वस्त्र पहनो। जब सत्संग करते थे पहले नियम बता देते थे, ऋषिकेश चलता था ऐसा काम, तो पगड़ी नहीं लगते थे, दो वस्त्र रखना, धोती ऊपर रखना, अब तीसरा तीसरा और तीन वस्त्र हो जाए। इस तरह से भोजन करने में एक खाने की एक लगाने की, दो चीज ले लो, साग रोटी ले लो, दाल भात ले लो, किसी कड़ी ले लो। तो ये जो संयम करना है, कल्याण चाहने वाले को तो संयम करना चाहिए। शास्त्र में विधि भी आ जाए, निषिद्ध नहीं है, उन निषिद्ध चीजों का भी संकोच करना चाहिए। कल्याण चाहने वाले को, संयम चाहने वाले को, धर्म का अनुष्ठान करने वाले को, अपना अपना जीवन शुद्ध बनाने वाले को संयम रखना चाहिए। तो संयम रखना भी मन भक्षण आता है, अरे बहुत भक्षण आता है, उन्होंने किया ऐसा किया है, परंतु मानस भक्षण से कल्याण होता है ये आया है क्या? कि मानस भक्षण से कल्याण हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अब भक्षण करते हैं तुम नहीं करते हो तो उनको नहीं करने वाला बुरा लगता है, क्यों हमारी बेइज्जती होती है वहां, इस बात से तुम खाने लग जाओ तो हमारी इज्जत हो जाए, तो वो तो नीयत ठीक नहीं है। तो ये बात इस वास्ते आज प्रसंग चला था हमारे, तो उस बात आई, तो जो कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, उसके लिए जरूरत नहीं इन बातों की। तो कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, तो शास्त्र विहित वस्तुओं की भी थोड़ी वस्तुओं से काम चल जाए वो करना चाहिए अपने। जैसे आप गृहस्थ में रहते हो, मार्मिक बात है कि आप खर्चा ज्यादा करते हो, कमाना ज्यादा चाहते हो, तो ज्यादा कमाना हाथ की बात नहीं है, खर्चा कम करना हाथ की बात है। वो हाथ की बात आप करते नहीं, जो न हो सके बात करते हो, इस बात झूठ झूठ बेईमानी होती है। अगर अपना विचार हो जाए कि अपने तो भाई संयम से जीवन बतना है तो सुखी जीवन होगा। आज झूठ कपट बेईमानी इतनी करनी नहीं पड़ेगी। ये क्यों करनी पड़ती है कि जो फालतू खर्चा करते जाते, अब वो खर्चा पूरा कैसे हो, वो शास्त्र बीच से होता रहे, झूठ कपट बेईमान करो। वास्तव में हमारा तो निर्वाह करना है, तो निर्वाह के बीच में हम पाप क्यों करें? जितनी पुण्यता से सरलता से अपना निर्वाह हो, उसका निर्वाह करो। दोनों टोटल एक बैठा था, चाहे तो पैदा ज्यादा कर दो खर्चा ज्यादा करो, और चाहे पैदा ज्यादा न हो तो खर्चा कम करो। दोनों टोटल तो एक ही बैठा गया ना, खर्चा थोड़ा करना है इसमें स्वतंत्रता है, ज्यादा पैदा करना स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता है और शांति है, कल्याण है, तो इस वास्ते संयम से जीवन बिताना है। ये मनुष्य की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से और कल्याण की दृष्टि से तो है ही श्रेष्ठ। ये तो है सारा में जो खर्चीला जीवन बनाना, ऐसा जीवन बनाना, ये मनुष्य में पशुता है, राक्षस पड़ा है, असुर पड़ा है। मानो साधारण रीति से भी खर्चा कम करो, ये बात बढ़िया बैठेगी, ठीक बैठेगी। अधिक पैदा करना हाथ की बात नहीं है। इस तरह से अपने जीवन में अपने जितनी सादगी, जितनी शुद्धि, जितनी निर्मलता रहेगी उतनी ठीक रहेगी, व्यवहार में भी ठीक है, परमार्थ में भी ठीक है। तो संयम की तरफ नहीं कर, आज भोगों की तरफ प्रवृत्ति करवाई जाती है। ये परिवार नियोजन आदि करना है तो भोगों की प्रवृत्ति ज्यादा करने के लिए हो रही है ये, क्योंकि संतान पैदा हो तो पालन मुश्किल, इस वजह से संतान में रुको। ये बात ही नहीं कि संयम करो, ये बहुत ही पशु की वृत्ति, राक्षस वृत्ति, असुर वृत्ति हो रही है। अब वो कैसे समझे पारमार्थिक बात, वो कैसे समझे, वो समझ ही नहीं सकते। उस समय दिमाग निकल गया सफाई, समझ ही नहीं सकते, वो पता ही नहीं। वो केवल राक्षसी वृत्ति, आसुरी वृत्ति, भोग वृत्ति, संसारी वृत्ति वृत्ति हो रही है। तो उठ कर तो बेई बंद सगाई करो, किस तरह से ऐसा शू करो अपने, किसी शास्त्र निषिद्ध कर दो किस तरह से। तो वास्तव में मनुष्य को मर्यादा में चलना चाहिए, और अपने खर्चा है उसमें खर्चे में साधारण खर्चा करो। पैसा ज्यादा पैदा हो तो खर्चीला जीवन मत बनाओ, दान पुण्य सहायता सेवा इसमें लगाओ। अधिक है तो ये कम लगाओ तो कोई बात नहीं, अपने पास कम कम लगाओ, ज्यादा हो तो ज्यादा लगाओ। निर्वाह तो अपनी साधारण रीति से, सादगी से वही करना बढ़िया होगा। तो साधक के लिए तो जरूरी है, पर साधक नहीं है सामान्य आदमी के लिए भी एक साधारण रीति से अपना संयम है, कम खर्चीला जीवन है, वो स्वतंत्र जीवन है। जितनी आवश्यकता पैदा कर लेगा उतना ही प्रतंत्र जीवन होगा। पर ये तो आज बात उठ रही है, पता ही नहीं लोगों को। अब बीड़ी सिगरेट न पीने से कोई बाधा तो आती नहीं, चाय कोक न पीने से क्या बाधा क्या आती है, निरर्थक खर्च बिना काम चलता है इसी तरह से। तो ऐसा मैं तो कहूं, पान भी नहीं खावे तो क्या कोई जी नहीं सकता क्या आदमी। मानो खर्चीला जीवन बनाने के पैसा साधारण सादगी अपने रखे, उतना उसका जीवन स्वतंत्र होगा। 5000 पोशाक होगी तो उसमें मेलना रखना धोना आफत होगी। कपड़ा जितना है चाहे उतना ही पहन रहे भाई, इतना काम चलता है, ज्यादा काम क्यों करो ऐसा। तो जितना सादगी होगा, जितनी स्वतंत्रता होगी, जितनी वस्तुओं की, पदार्थों की, भोगों की आवश्यकता पैदा कर देगा, उतना जीवन उसका दुखी होगा। वो बटोरने में करने में समय बर्बाद होगा या पतन होगा। इस वास्ते संयम है वो सब दृष्टि में बढ़िया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बढ़िया है, आराम की दृष्टि से भी बढ़िया है, खर्चे की दृष्टि से भी बढ़िया है, संयम की दृष्टि से भी बढ़िया है। अपने निर्वाह करना है और ये केवल खर्च करना, केवल भोग भोगना, केवल इधर ही है तो उसकी बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वास्ते जितना संयम हो सके, जितना सादगी से, साधारण रीति से अपना निर्वाह हो सके, ऐसा काम करो। पैदा अधिक हो तो दान पुण्य करो। पहले लोग करते थे, मेरी सुनी हुई बात है कि जब धन पैदा हो गया तो कुआ बनवा दो भाई, यहाँ क्या बनाओगे, धर्मशाला बनवा दो, पाठशाला बना दो, आदि की प्रवृत्ति होती थी, आज परिश्रता तो मोटर ले लो, आज नहीं तो हवाई जहाज में चलो, बढ़िया चीज ले लो मोटर, बढ़िया चीज मोटर ले लो, जीप अच्छी नहीं लगती दूसरी चीज अच्छी लगे। जितनी साधन जीप जितनी काम आएगी, लाख रुपयों की एक मोटर उतनी काम नहीं आएगी। अभिमान तो ज्यादा बढ़ेगा, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, दुख पाओगे ज्यादा, परंतु इज्जत ज्यादा बढ़े। अब उसी हो गई निर्वाहित है ही नहीं। जितनी साधारण चीज होगी वो काम ज्यादा आएगी। सुंदर पोशाक होगी तो बैठने उठे में आफत हो जाएगी। साधारण ही तो कहीं बैठो कहीं उठो साधारण ही तो होगा। बड़े रेशमी कपड़ा होगा तो मुश्किल हो जाए, कहां बैठे कैसे करे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लकड़ी भी बहुत बढ़िया होगी तो बाहर रहे तो चिंता होगी, कोई उठा ले जाएगा नहीं। साधारण रीति हो तो उठा ले जाओ भाई, अपने और दूसरी ले लेंगे। जितनी कम कीमती चीज होगी, जितनी सादगी होगी, उतनी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, पारमार्थिक उन्नति होगी, व्यवहार ठीक होगा, सब सुखी जीवन होगा। वो शासन क्रिया विशेष बहुना भोगेश्वरी गति प्रति भोगेश्वरी प्रताप, उनमें बहुत सी चीज है, ज्यादा सवाल हो ठीक होगा। तो ऐसी बात है, अपने जीवन मेरे को दिखती है ऐसी बात है, आप लोग समझ नहीं आती वो ऐसी बात है। निरर्थक क्यों? समय भी निरर्थक क्यों? वस्तु भी निरर्थक क्यों? क्रिया भी निरर्थक क्यों? उपयोग है उस अनुसार को ठीक थे तो जीवन बड़ा शुद्ध होगा, निर्मल होगा। परंतु तो कैसे करेंगे बताओ? इसमें शंका हुआ पर तो पूछो भाई, इसमें शंका हो तो पूछो, विचार करें। ये जो जीवन है मानव जीवन, ये बहुत कीमती जीवन है। यही तन कर फल विषय है भाई, इस शरीर का विषय भोग नहीं है फल, इसका ऐसा भोग नहीं है। मैं तो कहूँ ये शरीर कौन थे क्षेत्र, खेत वो आराम के लिए नहीं होता है, खेत कमाने के लिए होता है, मेहनत करने के लिए होता है, घर में बैठकर खाओ। तो इसे शरीर शरीर मानव शरीर ये सब जितने दोनों खास खेती करने का तीन काम है, और जगह तुम पाप करो तो दो जगह भोगो, पुण्य करो तो और जगह भोगो, ये कर्म संग्रह करने की जगह है। ये ऐसा आराम सुख भोग के लिए है। सुख भोगना स्वर्ग में जाओ, नरक भोगना हो तो नरकों में जाओ, दुख भोगना हो तो सर्वसक्षम में जाओ, कल्याण करना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। और जितने लोग जाते हैं मनुष्य कर्म किए हुए कर्म के फल है, स्वर्ग है नरक आदि जितने लक्ष्य जोनी है, वे सब के सब मनुष्य के किए हुए पाप और पुण्यों का फल है। वहां तो यहाँ तो कमाने की चीज है, अब यहाँ भी आप भोगों में लग जाओगे और उत्संकल हो जाओगे तो कमाने की जगह कोश की रहेगी, आपके संग्रह करने की ऊंचे लोगों में जाने की वो सामग्री कहाँ मिलेगी और कहाँ मिलेगी बताओ? मनुष्य तो नहीं है वह, ये सुख भोग के लिए नहीं है। मैंने आज आज पढ़ा था सनातनी पुस्तक आया है, वो कश्मीर कहीं गए थे, वहां पे एक कुत्ते के लिए गद्दा बहुत मखमल का गद्दा, उसके पास कुत्ता रहता था, घूमने के लिए जा तो उसके लिए गाड़ी अलग उसमें घूमने जाना था, कुतिया हुआ रखी हुई थी, ऐसा उसका आराम था। पर पुराने जमाने आठ आना की मलाई रोजाना खाता था, पुराने जमाने की बात। सरनाम जी कैसा ऐसा ऐसा आराम मनुष्य में करोड़ों में किसी को मिलता है, तो ऐसा आराम तो लिखा तो कुत्ते को मिल जाएगा, मगर मुक्ति किसकी हो जाएगी, कल्याण कहाँ हो जाएगा? इसमें कमी रह जाए तो कुत्ते को वो मिल जाएगी और मुक्ति कुत्ते को मिल जाएगी। यहाँ जो करना काम है और जो होता नहीं है वो काम यहाँ करना है, और जो बढ़िया बढ़िया हो जाए वो करनी है। ये मनुष्य शरीर बोले भाई, मनुष्य ये तो मनुष्य में भी ब्राह्मण से देह हो, ब्राह्मण का देह मिला तो साधु मिल गए तुम, सत्संगी हो गए, तुम ही अगर ऐसे करोगे तो फिर क्या दशा होगी दुनिया की, कल्याण कहाँ करोगे, किस जगह करोगे कल्याण। इस शरीर को भी इस तरह से लगा दिया भोगों में और ऐश आरामी में, तो कल्याण कहाँ होगा, और वो जगह है ही नहीं। तो मनुष्य शरीर ये संयम करने के लिए है, साधारण से धंधे होकर ख्याल करो कि हमारा निर्वाह कितने में हो सकता है, साधारण निर्वाह से काम करो अपना, जितना संयम करोगे उतना शरीर तितिक्षा होगी, सहनशीलता होगी, साधक से जीवन विकास होगी। इस वास्ते साधक के लिए सबसे पहली बात है कि संसार का ऐसा सुख भोग है वो छोड़ना है भाई, ये पहली आरंभ से आरंभ में पहली से सुख भोग के लिए नहीं है शरीर, साधन करने के लिए है, सुख आराम के लिए नहीं। यही तनु कर बल विषय अनुभाई स्वर्ग स्वल्पांतुदाई, इस बात से जितना संयम हो सके उतना करो। इसमें कुछ शंका हो तो पूछो, जितना संयम रखोगे शरीर ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, मन ठीक होगा, बिंदिया ठीक होगी, के शत्रव संति इंद्रियाणी, अपनी इंद्रिया है यही अपने शत्रु है, ताने व मित्राणी जीताने आनी, इनको जीत दिया जाए तो ये मित्र हो जाए। मोटर पर चलो, साइकिल पर चलो, आपने कहने में मोटर चलेगी तब ठीक होगा, मोटर के कहने में आप चलो ठीक होगा, अपने कहने में चले तब ठीक होगा। और उसी ऐसे जीवा के बशीभूत काम करे, भोगों के इंद्रियों के बशीभूत काम करोगे इसमें तो काम बिगड़ेगा सतरे से। ये संयम छोड़ने से बहुत चरित्र भ्रष्ट हुआ, बहुत ही आयु कम हो गई है, मृत्यु ज्यादा होती है आदमियों की, या रिपोर्ट आती है हमारा बात सुनाओ में, कई महिलाएं गर्भपात करने से मर गई हजारों हजारों। अब इतने ऋषि को अपने उठा ले, पर पाप करना मर जाओ बेशक पर पाप करना। बात तो थी कि स्वधर्म निर्धन श्रेय, अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण है, आज गते पाप करते हुए मृत्यु हो जाए तो परवाह नहीं, पर करना पाप कहा, क्या बुद्धि, क्या बुद्धि हो गई, मर जाए तो कोई परवाह नहीं, शरीर खराब है तो परवाह नहीं, जल्दी मरो तो परवाह नहीं, भोग भोगना, नाश करना, पाप करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, क्या बुद्धि थी, क्या बुद्धि हो गई। अब भारतवर्ष की जो सबका गुरु है उसी दशा क्या हो गई, अब किसको कहे, कौन कहेगा, साधु है ब्राह्मण है ये भी भोगों में लग गए, ऐसा में लग गए, तो इनको सुखाई सुखाएगा कौन, शिक्षा देगा कौन। इस वास्ते साधकों के लिए बड़ी सादगी, जिस किसी तरह से भगवान में मन लगे, शरीर स्वास्थ्य स्वतः ठीक होगा, स्वाभाविक ठीक होगा, भोगी आदमी का और संयमी आदमी का देखो शरीर में फर्क पड़ेगा, जितना संयम रखता है उसे ठीक है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते हैं मैं निर्जला एकादशी करता हूँ, निर्जला एकादशी तो शरीर उसको बहुत दे लोग प्रत्येक निर्जला, तो जितना संयम रखेगा सही ठीक रहेगा, भोगों का त्याग है सारा का त्याग, स्वास्थ्य ठीक होगा, उम्र ज्यादा होगी, मन शुद्ध होगा, संसार में प्रतिष्ठा होगी, आदर होगा उसका, झूठ के बाद बेईमानी ठगी धोखेबाजी करने वाले की इज्जत होगी क्या, मन में शांति रहेगी क्या, सब दृष्टियों से संयम रख करके निर्वाह करना है भाई, सुख पहुंचाना है कि सेवा करना है, आराम पहुंचाना है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग निर्लोक सुनाई। अपने संयम बात बताई थी नहीं कि अपनी संस्कृति ऐसी है कि दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, सबको आराम पहुंचाना। घर के सदस्य है एक घर में 8-10, तो वह भी एक एक की सेवा करे, एक एक को सुख पहुंचाने की बात रखे, तो सब प्रेम होगा आपस में। अगर अपना अपना स्वार्थ करेंगे तो खटपट होगी, लड़ाई होगी, ये बात है। तो इस वास्ते साधक मात्र के लिए जरूरत है कि आवश्यकता कम रखो। जो आवश्यकता ज्यादा पैदा कर लोगे, खाने में, पीने में, पहनने में, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये निर्वाह की चीजें है, ये ऐसा चीजें नहीं है, स्वाद सुख ही नहीं की चीजें नहीं है, जिससे भजन स्मरण बन सके, आपका लोग अपने लोग हित सके, संसार की सेवा बन सके, काम धंधा कर सको और स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा करना अपने को। तो ये साधक के लिए तो बहुत आवश्यक है, पर साधारण आदमी के लिए बड़ी काम की चीज है। सुख भोग आदि काम की चीज नहीं है, वो आराम की चीज नहीं है, वो हित नहीं है उसमें, अंत में अहित होगा। जितना इंद्रियों के वश में होगा उतना ही अहित होगा, इसमें शंका और बोलो कोई। इस बात से साधक वही होता है जो तितिक्षा होनी चाहिए। शंकराचार्य महाराज ने इसको कब से बताया है, शीत गर्मी आदि क्षण की बात है ना, ये अपने कब से एक बढ़िया एक वक्ता है, क्षण की आदत है। साधन निर्वाह कर ले अपना, निर्वाह करना भाई, जिस किसी तरह भजन भगने शरीर बना रहे, जिसे संयम रखे, कुपित न करे, निरंतर नष्ट न करे, अपने भजन स्मरण करे, भगवान में लगा रहे, सबकी सेवा करे। सेवा वही कर सकता है जो सुख भोग में नहीं लगा हुआ है, अपना सुख भोगने वाला सेवा नहीं कर सकता, वो सेवा अपनी करेगा, अपन शरीर की सेवा दूर सेवा करेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण साधु पापेश समबुद्धि विशिष्यते राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 4 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।